سب سے زیادہ برے ہیں، تین بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ اہل کتاب بھی اس میں داخل ہیں اور دوسرے مشرک اور کافر بھی داخل ہیں جو حق کا مقابلہ کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، توحید کو مٹانا چاہتے ہیں، شرک کو پھیلانا چاہتے ہیں، کفر کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں اور ایمان کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ بدترین جاندار ہیں اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں شر البریہ کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کی مخلوق میں بدترین حصہ وہ ہے جو کفر کرنے والے ہیں، جانوروں سے موذی جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں، غلاظت والے جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں یہ جو کفر کرتے ہیں. شر البریہ، اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں، توحید اور نیکی والے ہیں، خیر البریہ، اللہ کی مخلوق میں بہترین حصہ ہے یہ لوگ. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جانداروں سے، جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ برے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی ہے وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کرتی ہے، اور جو اپنا مالک ہے، مربی ہے، اس کے حکم کو مقدم رکھتی ہے اپنی خواہش پر. ہر چیز مالک کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے، کیڑے مکوڑے بھی، جاندار بھی، بیل گدے بھی اپنی خواہش پر مالک کی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. لیکن انسانوں میں جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں وہ اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں مالک کی خواہش کے مقابلے، لہذا تمام مخلوق میں بدترین حصہ ہے. اور یہاں شر دواب فرمایا، زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے، سب جانداروں میں سے بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، مالک کے حکم کا یہ انکار کیا، اس کی توحید کا یہ انکار کیا، اس کی صفات کا یہ انکار کر بیٹھے، اس کے احکام سے ہی انکار کر بیٹھے، اس کی شریعت کو ہی نہ مانا، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کو ہی نہ مانا، نہ قیامت پر یقین لائے. تو یہ لوگ تمام جانداروں میں زیادہ بدتر لوگ، برے لوگ ہیں، کافر. کہیں فرمایا کل انعام بل و مزل، جانوروں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے. جانور مقصد حیات پورا کرتے ہیں، یہ اپنے مقصد حیات کو بالکل پورا نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں مالک کی خواہش پر، مالک کی مرضی پر، اس لیے یہ تمام جانداروں میں برے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں بدترین حصہ ہے. اور اس میں یہ یہودی بھی آئے، دوسرے کافر بھی آئے، اور یہودیوں کی خاص طور پر یہاں مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ بار بار عہد و پیمان کر کے اس کو توڑتے ہیں. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر اس کو توڑتے ہیں ہر بار، اور ذرا بھی خوف نہیں کھاتے کہ معاہدے کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اوفو بالعہد، ایمانداروں پر سخت تاکید ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کریں، اور عہد و پیمان کو توڑنا، غداری کرنی، یہ بہت بری خصلت ہے. اذا عہد غدر، منافق کی صفت بیان کی ہے، مومن کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا بہت ضروری بات ہے، یہ دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے بھی، جماعت کے نظام کو بھی، سلطنت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے بھی، اور تمام معاملات کو درست رکھنے کے لیے بھی عہد و پیمان کی پابندی بہت ضروری ہے. ایمان میں اس کا بڑا، یعنی اسلام میں اس کا بہت بڑا یعنی مرتبہ ہے، بہت بڑی بات ہے. جو سچا مسلمان ہوگا کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، پورا کرے گا اس کو جیسا بھی ہو. لیکن دوسری قوموں کا حال اس سے مختلف ہے. انگریز کی حالت یہ ہے، پہلی جنگ عظیم میں جو وزیر جنگ تھا لائٹ جارج، یہ وار منسٹر، جنگ عظیم میں انگریزوں کا جو ترکوں کے خلاف جرمنیوں کے خلاف بڑی جنگ ہوئی تھی، فرسٹ گریٹ وار، پہلی عالمی بڑی جنگ، یعنی اس میں کم سے کم ساری دنیا میں کوئی 4 کروڑ سے زیادہ انسان مارے گئے تھے، بڑی تباہی اور بربادی ہوئی تھی. تو جب لائٹ جارج سے کہا گیا کہ جو تم نے عہد و پیمان کی ہیں ان کو پورا کرو، تو اس نے کہا کہ عہد و پیمان پورا کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے، یہ تو وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے. آپ برطانیہ کا یہ نظریہ تھا، عہد و پیمان کیا ترکوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ کمزور قوموں کے ساتھ، اس کو پورا کرو. یہ پورا کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کہ وقت ہم کسی طریقے سے گزار دیں اور اپنا مقصد پورا کر لیں. ایسی بے ایمانی، تو اسلام اس کے خلاف. البتہ اس کو غداری کہا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ عہد کر کے اس کے خلاف کرنا. اگر عہد کو قائم نہیں رکھنا تو اس کی صورت بتلا دی گئی ہے کہ برابر سرابر اعلان کر دو، بھائی ہمارا تمہارا عہد و پیمان ختم ہے، برابر سرابر پھینک دو، پتہ چل جائے سب کو کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں. پھر اس کے خلاف جو کچھ بھی کاروائی کرنی ہے کرتے رہو، پھر کوئی الزام نہیں ہوگا. لیکن عہد بھی کیا ہوا ہے اور پھر اس کے خلاف اندر سے کوئی بات ایسی کرنی جو عہد کے خلاف ہو، یہ غداری ہے اور اللہ کو ناپسند ہے یہ، اور اسلام میں یہ بہت بری بات ہے. عہد کو پورا کرنا بہت ضروری بات ہے. فرمایا وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، اور وہ ڈرتے بھی نہیں، بس اگر آپ پالیں ان کو، تسقفنہم، پالیں پکڑ لیں ان پر قابو پالیں لڑائی میں، تو ایسی سزا ان کو دیں، فشرد بہم من خلفہم، بس بگا دیں ان کی وجہ سے ان کو جو ان کے پیچھے ہیں ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، ایسی عبرتناک سزا دیں کہ پچھلے جو مدد کے لیے آتے ہیں وہ بھاگ جائیں. تشرید کا معنی پراگندہ ہو جانا، تتر بتر ہو جائیں، تتر بتر ہو جائیں، ان میں حوصلے نہ رہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے اور پشت پناہی کے لیے اور کمک پہنچانے کے لیے آ سکیں. ایسی سزا دیں ان کو، ان غداروں کو. تو فرمایا تاکہ ان کو نصیحت، تاکہ عبرت پکڑیں کہ وہ کس طریقے سے، یہ مطلب ہے کہ ایسی بات کے لیے آتے ہیں. چنانچہ یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کرنا اور ہیلے بہانے کرنا، حجت بازی کرنی. دو تو وہاں سے جلا وطن کیے گئے، ان کی سب زمینوں اور جائیدادوں پر مسلمانوں کو اللہ نے قبضہ دلایا، بنی قینقاع اور بنی نذیر. اور بنی قریظہ جو تھے وہ بہت زیادہ خبیث تھے، تو لہذا انہوں نے غزوہ احزاب میں بھی سازش کی تھی، احد کے اندر بھی سازش کی تھی، مشرکین کا ساتھ دیا تھا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دینے کا حکم دیا، ان کے جتنے مرد بالغ تھے ان سب کو تہ تہ کرنے کا حکم دیا، سب ختم کر دو، اور ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام لونڈی بناؤ، اور ان کی جائیدادیں سب تقسیم کر کے غازیوں کو دے دو. ایسی سزا اللہ نے ان کو دی، یہ بہت شدید تھے، بے حد. تو ایسے ہی ایسے لوگ جو معاہدے کو بار بار توڑتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے، ایسی سخت سزا دیں ان کو کہ پچھلوں کو عبرت آئے اور ان کی حمایت کے لیے نہ آ سکیں. فرمایا اگر آپ کو خطرہ ہو کسی قوم سے کہ یہ خیانت کرے گی اور عہد و پیمان کیا ہوا ہے، فم بے دلین، پھینک دیں ان کی طرف عہد و پیمان کو، برابر سرابر عہد و پیمان کو ختم کر دیں اور پھر ان کے خلاف کاروائی کریں. جب تک عہد و پیمان ہے پھر ان کے خلاف اندرونی کاروائی کرنی، یہ غداری ہے. اور لا تغدرو، حضور نے فرمایا غداری نہ کرو بالکل کسی وقت بھی، اللہ تعالیٰ کو غداری پسند نہیں. عہد کو پورا نبھاؤ، اگر عہد کو نہیں قائم رکھنا تو برابر سرابر توڑ دو، ختم کر دو، اعلان کر دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں، اپنی اپنی بات کرو، پھر ان کے خلاف کچھ. مسلمان بڑے محتاط تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، حدیث میں آتا. ابھی معاہدے کو ختم ہونے کو کوئی چند دن رہتے تھے، تو آپ نے فوجوں کو حکم دیا کہ نقل و حرکت کریں، وہاں سرحد کے قریب جائیں، حالانکہ یہ معاہدے کے خلاف بھی کوئی بات نہیں تھی. اندرونی اپنے ملک میں نقل و حرکت کریں، وہاں سرحد جو ہے رومیوں کی، وہاں چلے جائیں فوجی. حضور کے ایک صحابی تھے عمر بن عبسہ، ان کو پتا چلا کہ امیر معاویہ نے ایسا حکم دیا، وہ اپنی سواری دوڑاتے ہوئے آئے اور نعرہ مارتے ہوئے وفا اللہ غدر، اللہ اکبر، وفا کرنی چاہیے اور غدر نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو، جب تک وہ پورا نہ ہو جائے کوئی بات حل و بست کی نہ کرو. تو انہوں نے روک دیا، فرمایا جہاں جہاں بھی ہیں غازی وہاں ہی رک جائیں، نہ جائیں. جس دن پورا ہو گیا عہد و پیمان، وہ دن ختم ہو گیا، پھر فرمایا اب چلو آگے. اتنا احتیاط کرتے تھے، حالانکہ یہ بات معاہدے کے خلاف بھی نہیں تھی، لیکن احتیاط کے خلاف ضرور تھی کہ دشمن یہی سمجھے گا کہ معاہدے کے خلاف کر رہے ہیں، فوجوں کی نقل و حرکت کر رہے ہیں. لیکن دنیا کی قوموں میں بالکل یہ تمام غداریاں ہوتی ہیں، انگریز، روس اور امریکہ، یہ تمام کافر قومیں سب بدہدی کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ شر و فساد کے نتائج پھیلتے رہتے ہیں ہمیشہ ہی. کبھی بھی عہد و پیمان کی کچھ خیال نہیں کیا. تو بہرحال یہ معاہدے کا قانون اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ اگر خیانت کا خطرہ ہو تو ختم کر دو عہد کو، پھر کاروائی کرو، کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خائنین کو پسند نہیں کرتا. خیانت اللہ کے نزدیک اچھی، جو ترمذی کی روایت میں لا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو نہ خیانت کر اس کے ساتھ. تم اپنی حیثیت کو قائم رکھو کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، عہد و پیمان کی پابندی کرنے والے ہو، غدار نہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت کر جائیں گے، یعنی بھاگ کر کہیں نکل جائیں گے، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے. اور اے اہل ایمان، تیار کرو ان دشمنوں کے مقابلے میں جتنا تم کر سکتے ہو طاقت سے، وَأُمِرْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے گھوڑے کہ تم ڈراؤ اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اور جو بھی تم خرچ کرو گے، جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں پورا پورا دیا جائے گا، تم کو اس کا بدلہ اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی. منافقین کا رد بھی ہوا، اور اہل کتاب جو سازشیں کرتے تھے تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ لڑائی میں اگر ان پر قابو آئے تو عبرت ناک سزا دیں تاکہ پچھلوں کو عبرت ہو، اور عہد و پیمان کی پابندی کریں، خیانت نہ کریں، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جب ایمان والے خیانت نہیں کریں گے تو کافر لوگ شاید یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے، تو یہ خیانت نہ کرنا، اصول کی پابندی کرنی، یہ سادہ لوہی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ایک اصول کی پابندی ہے جس پر مدار فلاح ہے. کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان تو چلو معاہدہ کر لیا، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لہذا ان کو ہر طریقے سے دھوکہ دینے میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا خیال نہ کریں. ف فرمایا نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا کہ وہ سبقت کر جائیں گے اور بھاگ کر نکل جائیں گے کہیں، اپنی تدبیر کر کے اور مسلمانوں کو کمزور کر کے ناکام بنا کر کہیں سے وہ بھاگ نکلیں گے. فرمایا ایسا نہیں، ایسا گمان نہ کریں، وہ عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے، وہ اپنی طاقت اور قدرت اور اپنی تدبیر سے ایسے کافروں کو مغلوب کرے گا جو خائن، دغا باز، دھوکے باز اور غلط پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. تو اس کو مسلمانوں کی سادگی پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ شامل حال رہے گی. بھاگ کر یہ جا نہیں سکتے اور یہ عاجز نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے یہ باہر نکل جائیں کہیں، یہ ناممکن ہے. فرمایا اصول کی پابندی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اپنی جگہ پر تیاری نہ کریں، یہ تیاری کا قانون بتلایا گیا ہے. یہ بڑا اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیاری کرنے کا حکم، یہ جہاد کا اہم ترین اصول ہے. اور ارشاد ہوتا ہے تیاری کرو دشمن کے مقابلے میں جتنا تم کر سکتے ہو، مہیا کرو طاقت جتنی طاقت بھی ہو، تمہارے بس میں جتنا ہو وہ مہیا کرو. یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو اور تیاری نہ کرو، دشمن طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہیں، اسلحہ جمع کرتے رہیں، جنگی تدابیر اختیار کریں، فوجیں تیار کریں، چھاونیاں بنائیں اور تم خاموش بیٹھے رہو. فرمایا نہیں، تم بھی تیار کرو ان کے مقابلے میں جتنا تم کر سکتے ہو. یہ جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. حضور نے منبر پر یہ لفظ پڑھ کر فرمایا، یاد رکھو، الا ان القوت الرمی، آج کے زمانے میں طاقت جو ہے وہ تیر میں ہے، تیر کمان کا خوب استعمال کرو، کیونکہ اس وقت زیادہ کارگر طاقت اس دور کے لحاظ سے تیر تھی، تیر کمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر کمان بھی رکھا، نیزے رکھے، تلواریں رکھی، زرہ رکھی، گھوڑے رکھے، خچر رکھے، جنگ کے مقصد کے لیے اونٹ رکھے جو لڑائی میں کام دے سکیں. تو علا ان القوت الرمی، آپ نے بار بار یہ جملہ دہرایا کہ زمانے کی سطح کے اعتبار سے آج کل طاقت تیر اندازی میں ہے، اور تیر اندازی سیکھو بھی اور دوسروں کو بھی سکھلاؤ، اور سکھلا کر اس کی مشق بھی جاری رکھو، بھولنے نہ پاؤ کہ ضرورت کے وقت کام لے لو. اور من قوت میں تمام قسم کی طاقت کا آ جاتا ہے. یہ تو ایک نمونہ تھا، بعد کے ادوار میں جنگ کے لیے مختلف قسم کے اسلحہ تیار کیے گئے. اب توپ کی ایجاد ہوئی، اب بندوق کی ایجاد ہوئی، اس کے بعد سٹینڈ گن وغیرہ دوسری چیزیں، اور موجودہ دور کے اندر تو بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے سائنس، جنگی ہوائی جہاز جن سے بمبارڈ کی جاتی ہے، بم گرائے جاتے ہیں، بم کا ایجاد، ایٹم کی ایجاد، میزائل جو ایک صحرا سے دوسرے صحرا تک مار کرتے ہیں، فضا سے فضا میں اور صحرا سے فضا میں اور صحرا سے دوسرے صحرا تک، آبدوز کشتیاں، بحری جہاز اور فوج، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. من قوا میں ساری چیزیں آتی ہیں جتنی طاقت ہو اس. لیکن یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت کے فرائض میں داخل ہے، اس پر مال خرچ کرنا مالی جہاد کے اندر آتا ہے. تمام مسلمانوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ ایسی طاقت فراہم کریں دشمن کے مقابلے میں، اس پر مال خرچ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی ہوا پر یہ باتیں ہوتی ہیں. دشمن بڑی طاقت خرچ کرتے ہیں اور یہ اسلحہ تو کوئی معمولی نہیں ہے. یہ ایران میں جو گولہ باری ہو رہی ہے، توپ کا چھوٹا گولہ ایک گولے پر 3000 روپیہ صرف ہوتا ہے، بڑا گولہ جو توپ کا ہوتا ہے اس پر 7000 روپیہ خرچ ہوتا ہے، ایک ٹینک پر 1,00,000 روپے سے کم خرچ نہیں ہوتا. 1,00,000 روپے ایک ٹینک بنتا ہے، بڑی دولت اس پر خرچ ہوتی ہے. ہوائی جہاز جس سے بمبارڈمنٹ کیا جاتا ہے 3 یا 5 کروڑ روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، تب وہ تیار ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ خرچ کرنا پڑے گا، یہ طاقت فراغ فوج بھی تیار کرنی پڑے گی، اسٹینڈنگ آرمی جو ہر وقت مستعد ہو تیار ہو. اور پھر یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز جہاد جو ہے یہ عبادت میں داخل ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے یہ حکومت کی بات سمجھ کر ان افراد جو ہیں وہ، اللہ نے افراد کو بھی بالکل مستثنا نہیں کیا، معذوروں کو شرط لگا کر مستثنا کیا. معذور آدمی جو ہیں نابینا لنگڑے جو کام نہیں کر سکتے ان کو معافی دی ہے، بیماروں کو معافی دی ہے، اذا نصحوا للہ، بشرطے کہ وہ بھی اللہ اور رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں، غلط پروپاگنڈا نہ کریں، غلط بات نہ کریں جس سے قوم اور ملک کی تباہی بربادی کا سامان ہو. زبانی طور پر ان کے لیے بھی اپنی مجلسوں میں اپنے ماحول میں اچھی بات کرنا ایسی جس سے اسلام کو تقویت پہنچے یہ ضروری ہے، ورنہ وہ بھی معقول. کوئی صحت مند آدمی مستثنا نہیں جہاد میں حصہ لینے، اور یہ عبادت ہے نماز کی طرح، بغیر معاوضے کے فرض ہے. یہ کبھی عام ہوتا ہے جس وقت کے نفیر عام کا وقت ہو تو فرض عین ہوتا ہے، عام حالات میں یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ کا یہ مطلب کہ ایک جماعت بالکل مستعد رہے ہر وقت. یہ کمزوری عباسیوں کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. امام ابن ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے وہاں اپنی تفسیر میں شکوا کیا ہے، یہ 4th صدی کے امام تھے، 370 میں وفات پائی، انہوں نے تفسیر میں کئی جگہوں میں یہ شکوا کیا ہے کہ مسلمان میں ضعف آ رہا ہے، سرحدیں کمزور ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ عیاشی میں پڑ گئے ہیں مسلمان، عیاشی میں پڑنے کی وجہ سے سرحدیں کمزور ہو گئی ہیں مسلمانوں. بعد کا حال تو بہت ہی برا ہوا تاتاریوں کے زمانے سے لے کر، تو پھر جس مسلمان جب پھسلے ہیں پھر تو ان کا قدم ٹھکانے لگا ہی نہیں آج تک، ابھی پھسلتے ہی چلے آ، کمزور ہی کمزور ضعف کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے. خدا کا کلام برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ برحق ہیں، دین سچا ہے، اصول ٹھیک ہیں، مگر عمل نہیں کرتے مسلمان اس پر، اس واسطے ذلت کا سامنا ہے. اور عمل کرنے کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے، فراہم کرو جتنی تمہاری بس میں ہے طاقت، بڑے سرمایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو مسلمان پڑ گئے کھیل تماشے میں، کیونکہ یورپ والوں نے ان کو بہت کچھ سکھلا دیا، آرام طلبی کھیل تماشا لاہ و لابھ، اس چیز میں پڑھ کر یہ بات ہی رہ گئی، ان سے مشن ہی رہ گیا. حالانکہ یہ جہاد یہ تو فرائض میں داخل ہے، تعلیم تبلیغ یہ فرائض میں داخل ہے، تصنیف بھی فرائض میں داخل ہے، یہ سب فرائض میں ہیں، مسلمانوں کے ذمہ لازم ہیں. وہ تبلیغ کا انتظام بھی کریں، وہ جہاد کا دشمن کے مقابلے میں انتظام کریں، اور وہ تعلیم کا انتظام کریں لوگوں کے لیے کہ ان کو ضروریات دین کی تعلیم مہیا ہو اور ضروری تعلیم ان کو نصیب ہو، کیونکہ بغیر تعلیم کے کوئی انسان اپنے فرائض صحیح نہیں ادا کر سکتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرائض کیا. اب یہ دیکھ لیں کہ مسلمان نکاح طلاق کے بارے میں الٹے سیدھے طلاق نامے تو سیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کو سکھلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ فرائض اس طریقے سے ہیں، اس کا قانون یہ ہے، طلاق دینے کی نوبت آئے تو یہ بات اختیار کیا کرو، ایسی تحریر لکھا کرو. الٹی سیدھی تحریریں لکھتے ہو، پھر اس کے بعد پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، حرام کو حلال بناتے ہو، حلال کو حرام بناتے ہو. یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں، تعلیم نہیں ہے، فرائض کی شناخت نہیں ہے، اور قربانی نہیں ہے جہاد کے لیے. یہ تو بڑی ضروری بات ہے یہ کہ مہیا کی جائے طاقت دشمن کے مقابلے میں. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہے نہیں، جب بالکل بے سر و سامانی کے زمانے تھے اس وقت مسلمان یہ قربانیاں کرتے تھے اور سب پر سبقت لے جاتے تھے. آج کون سی چیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے، تیل مسلمانوں کے پاس ہے، اور ذخائر جتنے معدنیات مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن دماغ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، محنت نہیں ہے اور دین کا جذبہ نہیں ہے اور قربانی نہیں ہے. پیٹرول صاف کرنے کے لیے امریکہ سے لوگ آتے ہیں, یہ کیوں مسلمانوں نے نہیں کیا کہ ان پر فرض نہیں ہے اپنے انجینئر مہیا کریں. 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, یہی حال ہے. جب کوئی چشمہ خراب ہو جاتا ہے فرانس سے آتا ہے, جی ماہر آ گیا فرانس, فرانس سے ماہر آیا, امریکہ سے ماہر آیا. ہوگا تم سوئے ہوئے, تم کیوں نہیں کرتے, اپنے انجینئر کیوں نہیں بناتے, تجربات کیوں نہیں کرتے. یہ پستی کی نشانی, پایاشی میں پڑ گئے, بدمعاشی میں پڑ گئے, برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ذوق ہے, انحطاط ہے. اس لیے یہ تو فرمان ہے جتنی تمہارے بس میں ہو طاقت مہیا کرو دشمن کے مقابلے. طاقت مہیا نہیں کرو گے تو مغلوب ہی رہو گے. اپنی جتنی طاقت ہے مہیا کر کے پھر خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کے دشمن سے مقابلہ کرو, تب دشمن مغلوب ہوگا. تو اپنی حیثیت کے مطابق بھی مسلمان نے عشر عشیر بھی کوشش نہیں کی. ہاں اس دور میں ضرور کی تھی مسلمان نے کوشش, جس کے اثرات 700 سال تک دنیا میں رہے. یہ پہلے دور کی مسلمانوں کی کوششوں کا اثر تھا جو 7ویں صدی تک اسلام کی عالمگیر حیثیت دنیا میں قائم رہی, برتری اس کی اور اس کا پالٹیکس غالب رہا دنیا میں 7 صدیوں تک. یہ ان پہلے دور کے مسلمانوں کی قربانی اور کوششوں کا نتیجہ تھا. تو جب انحطاط شروع ہوا تو یہ حالات ہیں. آگے ہر چیز مسلمان کے پاس ہے لیکن کوشش نہیں, علم نہیں, قربانی نہیں, دماغ نہیں, صلاحیت نہیں, کوشش ہی نہیں کرتے. حالانکہ دماغی حیثیت سے بھی مسلمان کسی قوم سے پیچھے نہیں, کہ دماغی حیثیت سے ان کے دماغ اچھے نہ ہوں. بہت اچھے دماغ ہیں, ان کو اس طرح لگانے والی حکومتیں ہی نہیں لگاتی, تعلیم ہی ایسی نہیں دیتی. امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دیکھو بھائی, ہر والد کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دے. سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعلیم دے اور اس کو تیرنا بھی سکھلائے اور اس کو تیر اندازی بھی سکھلائے. یہ حدیث ہے, کیونکہ تیرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے جب سمندروں کے اندر, وہ ایسا بھی ہوتا ہے تیرنے کی ضرورت پڑتی. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شدید گرمی کے زمانے میں گرم فرش پر بڑے نپا چلتے تھے, مشق ہو جائے, گنگا میں تیرتے تھے کہ کہیں دشمن کے مقابلے. وہ جماعت بنائی تھی انہوں نے, یہی جذبہ تھا کہ اسلام کا دوبارہ احیاء ہو جائے کہیں. وہ بھی مسلمانوں کی غداری سے ناکام ہو گئے, یعنی ان کی تحریک عملاً ناکام ہوئی, اثرات اس کے باقی ہیں دنیا میں. انہوں نے بتلا دیا جذبہ ایسا ہوتا ہے, نیکی ایسی ہوتی ہے, اطاعت ایسی ہوتی ہے, دشمن سے مقابلہ بھی کیا جاتا ہے. اور جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی غلبہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ کا فرمان ہے اگلی سورت میں آپ دیکھیں گے جہاد کے بارے میں بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں. قاتلوا ائمۃ الکفر, یہ کفر کے جو لیڈر ہیں, پیشوا ہیں, ان سے جب تک تم ٹکر نہیں لوگے یہ باز نہیں آئیں گے. اور ٹکر لینے کی صلاحیت پہلے پیدا کرو اپنے اندر, ہر چیز مہیا کرو, سائنسدان بناؤ اور فوجی طاقت بناؤ, اسلحہ مہیا کرو. یہ قربانی سے ہوتا ہے. جو مسلمان کو تو بلڈنگیں بنانے سے اور سینما بنانے سے اور کھیل تماشا ان چیزوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی, وہ طاقت کہاں ہوگی. اس پر تو پیسہ خرچ ہوتا ہے, میں نے عرض کیا, معمولی سی معمولی اسلحے پر ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ روپیہ ہے مسلمان کے پاس مگر خرچ نہیں کرتا ہو, طاقت کہاں سے آئے گی. حکومتیں اپنا وقت پاس کرتی رہتی ہیں, حالانکہ یہ تو دینی طور پر ضروری, کوئی مستثنا نہیں آدمی. جو اس میں کوتاہی کریں گے سارے محفوظ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہوں گے. اللہ پوچھے گا, باز پرس کرے گا, فرض تھا تمہارا, تم یہ کام کرتے کیوں نہیں کیا. جتنی طاقت فراہم کر سکتے ہو اتنی طاقت دشمن کے مقابلے میں فراہم کرو. ہر چیز فراہم کرنی پڑے گی آج کے زمانے میں, ہوائی جہاز بھی, راکٹ بھی, میزائل بھی, ٹینک بھی, بتر بند گاڑیاں بھی, زرہ بھی, بم بھی تیار کرنے پڑیں گے. دنیا بھر کی جو چیز زمانے کی سطح سے پیدا ہوتی ہے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے بحث کیا، فرمایا کہ تیر اندازی سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف تیر اندازی، یعنی زیادہ سے زیادہ کارگر چیز مراد ہے، اور ہر چیز دشمن کے مقابلے میں، ایک حدیث میں آتا ہے ناخن بھی اگر دشمن کے مقابلے میں کام دے سکتا ہے اس کو بھی جنگ کے اندر بڑھاؤ، حالانکہ ناخن کو کاٹنے کا حکم ہے لیکن وہ سمجھ سکتے ہو کہ دشمن کو ہم زخم پہنچا سکتے ہیں، ناخن سے اس کو بھی بڑھاؤ اس موقع پر کہ دشمن کو زخم پہنچ سکے، اتنا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یار کرو دشمنوں کے مقابلے میں جتنا تم کر سکتے ہو طاقت سے، یہ طاقت کے جملے میں ساری باتیں ہی آ گئی ہیں، کوئی چیز نہیں رہی پیچھے، ادنا سے ادنا اعلی سے اعلی۔ اور باندھے ہوئے گھوڑے، گھوڑے بابرکت جانور ہیں، خیر و برکت قیامت تک رہے گی، اگرچہ آج کل گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی ہے اور گاڑیوں نے لے لی ہے، لیکن آج بھی کام دیتے ہیں، بعض جگہیں ایسے ہیں جہاں ٹینک نہیں چل سکتے، وہاں گھوڑے اور خچر ہی کام دیتے ہیں آج بھی، ایسے پہاڑی علاقے اور ایسی دشوار گزار جگہیں ہوتی ہیں جہاں ٹینک نہیں چل سکتے، اور گھوڑے آج بھی قیامت تک وہ کام دیں گے، یہ بابرکت جانور ہے۔ لیکن میں ان کو وہ ہمیں ساری بات آ گئی، ٹینک کی ضرورت ہے، بکتر بند گاڑی کی ضرورت ہے، وہ فراہم کرو، جتنی طاقت ہے وہ فراہم کرو دشمن کے مقابلے میں، اور باندھے ہوئے گھوڑے جس کے ساتھ تم ڈرا سکو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں، یہ تمہارے اللہ کے دشمن جو کافر ہو گئے نافرمان، تمہارے دشمن جو تم کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری بھی دشمن ہے، خدا کی بھی دشمن ہے، آدا اللہ آدا دین، دین کے دشمن اور خدا کے دشمن بھی ہیں، مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں، اور کچھ دوسرے ان کے سوا، یہ قریش مکہ ہو گئے، عرب کے مشرق ہو گئے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں یہ رومی لوگ مراد ہیں، ایرانی لوگ مراد ہیں، پھر یہ نہیں کہ عربوں کے ساتھ ہی تمہارا مقابلہ، بڑی بڑی طاقتیں پیچھے رکی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹکر ہوگی، تم نہیں جانتے ان کو، اللہ جانتا ہے، حکم ہو گیا کہ تیاری کرو طاقت فراہم کرو، ان سے بھی ٹکر ہوگی تمہاری، جیسا کہ سورہ قتال میں بھی ذکر ہے، آج جو پیچھے ہٹ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کل ان کو بڑی بڑی جنگوں میں دعوت دی جائے گی کہ چلو، آزمائشیں ہوں گی آگے، لیکن اللہ کا فضل تھا اور خدا کی مہربانی تھی کہ ان تمام بڑی بڑی عظیم جنگوں میں مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی حاصل ہوئی، کمال درجے کی اطاعت اور جذبہ مسلمانوں میں تھا۔ مصر فتح کیا، مصر کے فتح کرنے کے حالات جب پڑے جاتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کتنی عظیم قربانیاں دی، یرموک کے مار کے، قادسیہ کے مار کے، ایران کی جنگیں دور تک، خراسان کے صوبے تک، ادھر بربر تک جو لڑائیاں مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ لڑی، بڑی بڑی قربانیاں دی، بے مثال قربانیاں، اور جتنی طاقت تھی اپنی اس کو خرچ کیا اس کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ عام جو آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے اچھی نیت سے کم ایک پیسے کا 10 گنا اجر ملے گا اس کو، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے گا 700 گنا ابتدا ہو گیا، 700 گنا۔ ایک اونٹنی ایک شخص نے دی، عرض کیا حضور یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں دے رہا ہوں، فرمایا قیامت والے دن 700 اونٹنی تم کو بما پالان کے اور بالکل ساز و سامان کے ساتھ مکمل طور پر ملیں گی، یعنی ان کا اجر ملے گا تم کو قیامت والے دن۔ یاد میں یہ فرق ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے ضرورت اسلام ہے الجہاد، اسلام کے کوہان کی بلندی تو جہاد ہے، جہاد سے عزت حاصل ہوگی، دشمن مغلوب ہوگا، نظم قائم ہوگا، بدماش لوگوں کا دور دورہ نہیں ہوگا، حدود قائم ہوں گے، تو اس واسطے اسلام کو بلندی حاصل ہوگی، اور جب اس کو چھوڑ دو گے تو پستی حدود اللہ معطل ہوں گے، دشمن کی ریشہ دمانی ہوں گی، تم مغلوب ہو گئے، کہیں غلام ہو گئے، کہیں پست ہو گئے، یہ ساری باتیں آئیں گی جہاد کو ترک کرنے کے نتیجے۔ حضور کا فرمان ہے جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دے گی وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گی، اس کو عزت نہیں مل سکتی، حتیٰ ترجیح الی دین، جب تک اپنے دین کی طرف واپس آ کر یہ کام نہیں کرو گے عزت نہیں ملے گی، ذلت کا شکار رہو گے۔ اگلی سورت میں اس بارے میں بہت سی باتیں آئیں. فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں، بعد کی قوم ہیں، غیر ہیں، اجمی ہیں، رومی ہیں، ایرانی ہیں، بربری ہیں، افریقی ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہاری ٹکر ہوگی، تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. اور یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز کو اللہ کی راہ میں پورا پورا بدلہ دیجیے. پورا پورا یہ ہے جہاد میں ایک کا بدلہ 700 سے شروع کیا جاتا ہے، عام صدقہ اور خیرات کا 10 گنا کا اصول ہے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ جہاں دشمن کا مقابلہ ہوگا وہاں 700 گنا سے ابتدا ہوگی، اور تم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ تمہارا کوئی عمل بھی، کوئی نیکی بھی ضائع ہو جائے، رائے گان ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وین جنحوا للسلم، اور اگر یہ لوگ مخالف لوگ اگر جھک جائیں صلح کی طرف تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، اور بھروسہ کریں اللہ تعالی کی ذات پر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر یہ لوگ ارادہ کریں گے کہ دھوکہ دیں آپ کو، بس بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالی، اور وہ وہی ہے کہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی خاص مدد کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں. اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، نہ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے، بے شک وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، کافی ہے تیرے لیے اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیروی کی ہے تیری ایمان والوں میں سے. تیری آیت میں دشمن کے مقابلے میں طاقت اور قوت فراہم کرنے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو بہت ضروری ہے اور فرض ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جتنی ایمان والے کر سکتے ہیں وہ طاقت فراہم کریں، اور جو وقت کے لحاظ سے جو اسلحہ ضروری ہے ان کو بھی فراہم کریں، جتنی بھی ضروریات ہیں، اور وہ جتنی ان کی طاقت ہے اس کے مطابق ضروری ہے، یہ فرض ہے. اگر ایسا کریں گے تو دشمن مغلوب ہوگا اور مرعوب ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو دشمن مغلوب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ دشمن بھی طاقت فراہم کرتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور آل ایمان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت اور کوشش خرچ کرتے ہیں. اس پر وہ اپنی جسمانی طاقت، مال اور جتنا بھی ان سے ممکن ہوتا ہے وہ سب ذرائع اختیار کرتے ہیں، پروپگنڈا، کتابیں لکھنا، تشہیر کرنی، اعتراضات کرنے، نکتہ چینی کرنی، سب کچھ وہ کرتے ہیں جو مخالف ہیں، مشرق ہوں، یہود نصارہ ہوں، یا دہری کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب یہ بات کرتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں طاقت کو فراہم کرنے کا حکم دیا گیا، یہ فرض ہے تمام مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اپنی جتنی استطاعت ہے ان کے بس میں اتنی طاقت تو فراہم کریں، یہ فرض ہے. ہر وقت یہ رہنا چاہیے زمانے میں، کسی خاص زمانے کی خصوصیت نہیں ہے، یہ اہم ترین اصول اللہ نے سمجھا دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ صلح کا قانون بھی اللہ نے بتلا دیا. یہ جو ہے جنگ لڑنے کا اصول، اور دوران جنگ جن جن باتوں کی پابندی ضروری ہے غالب آنے کے لیے، فتح یاب ہونے کے لیے، وہ ساری باتیں پہلے بتلا دی گئی ہیں. عہد کو قائم رکھنا اور جتنے بھی اہم اصول تھے وہ سارے پہلے بتلا دیے گئے ہیں. پھر آخر میں طاقت و قوت کے فراہم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو ساتھ ساتھ ہی یہ صلح کا قانون بھی بتلا دیا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ مخالف لوگ مائل ہو جائیں، جنح جھک جانا اور مائل ہو جانا، کسی وقت یہ صلح کی طرف مائل ہوں، وہ یہ پیشکش کریں، خیال ظاہر کریں کہ ہم کو آل ایمان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مائل ہو جائیں. جنگ کوئی مقصود تو نہیں ہے، بلکہ ایک ناگزیر مجبوری ہے جنگ، اور فتنے کو دبانے کے لیے اور امن قائم رکھنے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے ہے، ورنہ جنگ کوئی مقصود بھی ذات چیز تو نہیں ہے. اس کے اندر جو خوبی پیدا ہوتی ہے تو بالواسطہ کہ اس کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے، حدود اللہ جاری ہوتے ہیں، کفر کا اور شرک کا غلبہ ٹوٹتا ہے، اس لیے یہ جنگ افضل عبادت بنتی ہے، ورنہ جنگ ذات ہی تو نقصان کی چیز ہے، اس میں یعنی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو لہذا فرمایا کہ اگر مصلحت ہو اور اس چیز کا اور وقت کا تقاضا ہو کہ ہاں اس وقت صلح کر لینی بھی مناسب ہے، اور مشرق لوگ مائل ہوں صلح کی طرف، تو آپ بھی جھک جائیں. اگر مشرق لوگ اور کافر لوگ صلح کے لیے آمادہ نہ ہو، تو آپ بھی بہرحال جنگ کی حالت کو قائم رکھیں جیسا بھی ممکن ہو، لیکن اگر وہ لوگ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس میں بھی بہتری ہوتی ہے. یہ صلح کا قانون بھی جنگ کے قانون کی طرح بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام میں صلح کی پیشکش کی تھی، تو وہ صلح حضور نے تمام کمزور شرطوں کو مان کر، مسلمانوں کے حق میں بہت کمزور تھی وہ شرطیں بظاہر، لیکن سب شرطوں کو مان کر آپ نے فرمایا کر لو صلح، ہم تیار ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی اس قدر جلدی اشاعت ہوئی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اللہ تعالی نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا. سورہ فتح جو اللہ نے نازل فرمائی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، راستے کے اندر یہ سورت نازل ہوئی رات کے وقت، اور اس صلح کو فتح مبین فرمایا، اسلام کی فتح مبین ہے، حالانکہ بظاہر شرطیں ساری مشرکوں کے حق میں تھیں، لیکن امن کی حالت